EO Radio 1. EO. Dit is de dag. Jan-Willem Wesseling. Goedenavond. Vandaag blijkt uit onderzoek van EODIT dat 47,5% van de ondervraagden vindt dat hun gemeente moet meewerken aan de spreidingswet. Een kleinere groep van 38% voelt daar niets voor, zoals deze man uit Oldebroek, waar mogelijk een AZC komt. Ik zeg, als het wel door zou gaan, moet hier een beter hek komen. Dan moeten hier de twee honden lopen, denk ik wel. En het moet goed afgesloten worden, want ik wil ze hier niet op de erf weer lopen te struinen. Ik voel me onveilig anders. Maar zou juist een christelijk dorp als Oldebroek asielzoekers niet met open armen moeten ontvangen? Nou, daarover hebben we zo meteen een debat. Lane assist, brake assist, adaptive cruise control. Ja, als je al langer een rijbewijs hebt, maar geen idee hebt wat deze dingen in je auto doen, dan ben je misschien wel toe aan een opfriscursus. Want intussen zijn er naast deze snufjes in de auto, buiten de auto natuurlijk allemaal verkeersregels bijgekomen of veranderd. En of die opfriscursus een goed idee is, ga ik bespreken met Saskia de Kraan van het SWOV. Dat is het Nationaal Wetenschappelijk Instituut voor Verkeersveiligheidsonderzoek. Ook met Erik Pas, die al 40 jaar een rijschool heeft. En met Bo Luiten. Zij is coach bij het tv-programma De Slechtste Chauffeur van Nederland. En ook rijinstructeur. Welkom allemaal. Goedenavond. Dank je. En we zijn ook benieuwd wat u vindt van zo'n opfriscursus. Of dat niet alleen een goed idee is voor de buurman in de file, maar ook voor uzelf. Nou, u kunt het laten weten via de app van NPO Radio 1. Bo Luiten, ik noemde al een paar systemen die nu in die auto's zitten. Wat is er zo al bijgekomen de afgelopen jaar? Nou, dat zijn er eigenlijk veel meer. Te veel om op te noemen. zijn er echt heel veel. Wat is de handigste? Ja, wat ik een hele handige vind is de dode hoekdetectie. Oh. Dan kun je echt, dan schijnt er een lichtje, brandt er een lampje. Dat er te zien is dat er iemand in je dode hoek zit. Dus er wordt te weinig over de schouder gekeken. Maar je hebt het ook voor als je achteruit uit een parkeervak wilt rijden, dat er geseind wordt van oh, pas op, er is kruisend verkeer. Ja. Ja, zo heb je er nog zoveel verschillende. Ja. Saskia de Kraan, heeft u een rijbewijs? Ja, al een tijdje. Ja, dus wanneer heeft u die gehaald? Vorig millennium nog. Oké. 1999. Ja, dat is echt wel een tijd geleden. Dat is echt een tijd dus geleden. Dus toen had u nog niet die dode hoekdetectie? Nee, klopt. Heel veel systemen had ik toen nog niet in de auto. Mm-hmm. En Erik Pas, u bent rijschoolhouder, geeft veel les aan leerlingen. Verlangt u dan nog wel eens terug naar de tijd dat die systemen er niet waren? Of zegt u, het wordt er alleen maar makkelijker van? Nou, het wordt er wel makkelijker en veiliger van. Maar op zich is natuurlijk, je moet het natuurlijk wel uit kunnen leggen wat er op je auto allemaal aanwezig is, om dat ook te kunnen gebruiken. Ja, want anders dan is het juist onveiliger. Ja, als je ermee bezig bent en niet met het verkeer bezig bent, dan wordt het onveiliger, ja. Als je het alleen maar mee bezig bent tijdens het rijden. Ja. Bo Luiten, u bent coach bij het tv-programma De Slechtste Chauffeur van Nederland. En daarin zien we jongeren en ook oudere mensen die soms toch wel een beetje moeite hebben met autorijden. Ja, maar dat was die versnellingsbak of die pook. Dat was voor mij allemaal nieuw. Deze, dat was ik niet gewend, dus ik zat er allemaal met dat ding. Ja, merkt u dat, dit is een wat oudere automobilist, hebben die vaker moeite met de regels en het autorijden dan jongeren? Ja, ik ben zelf ook rijinstructrice bij ons op het bedrijf. En ik merk ook dat heel veel mensen die bij mij in de auto zitten ook vaak zeggen tegen mij van joh, ik heb bij mijn opa, bij mijn oma in de auto gezeten. En jezus, daar stap ik echt niet meer bij in hoor. Mm-hmm. Dus je merkt dat ook echt wel, dat hoe ouder de mensen worden, hoe langer ze hun rijbewijs hebben. Ja, die zeggen van, maar ik rij al 50 jaar. Ja, dat kan, maar rij je nog frequent en snap je ook nog de regels van nu? Ja, dus oudere mensen zijn best wel eens een gevaar op de weg. Ja, ik zou ze niet allemaal over één kam willen scheren, maar dat is dat, ja, weet je, ja, ja. Ja, herkent u dat, mevrouw de Kraan? Nou ja, opvallend genoeg zijn ervaren automobilisten hebben een veel lager ongevalsrisico dan jonge automobilisten. Dus ik herken dat eigenlijk niet. Oh. En op een gegeven moment, als mensen wat ouder worden, gaan natuurlijk leeftijdsgebonden factoren spelen. Ja. Daar moeten we goed op letten. Maar mensen die 30, 40 jaar hun rijbewijs hebben, rijden over het algemeen veroorzaakt minder ongevallen dan mensen die net geslaagd zijn. Ja, want Erik Pas, u pleit voor een verplichte opfriscursus voor automobilisten. Waarom vindt u dat een goed plan? Nou, er is in ieder geval de regelgeving weer een beetje bekend bij de mensen. Als ze 10 jaar hun rijbewijs hebben en dat ze dat moeten gaan vernieuwen. Ja. Dat is dan niet een verplichting, maar eigenlijk meer een soort applicatie. Om dan gewoon eventjes een uurtje theorieles weer te volgen met alle regels die veranderd zijn en vernieuwd zijn. Uh-huh. En dat ook nog eventjes een uurtje gewoon geregeld wordt om te kijken of je praktisch wat bijgeveild kan worden. Of een nieuwe systeem in de auto, het nieuwe rijden, het milieubewuste rijden. Dat zou eigenlijk de verkeersveiligheid willen dienen, denk ik. Ja. Als je elke 10 jaar gewoon een keertje eventjes weer een beetje een upgrade krijgt. Ja, maar mevrouw de Kraan zegt, ja, die oudere automobilisten die ervaring hebben, die zijn niet het probleem. Dat zijn juist die jongeren die net hun rijbewijs hebben gehaald. Ja, dat is ook de minder ervaren natuurlijk ook de meeste groep die ja, wat meer nonchalanter in het rijgedrag is. Maar ja, de ervaring is natuurlijk ook belangrijk. En ze rijden natuurlijk de ouder op routine. Mm-hmm. En dat merk je ook als je bijvoorbeeld een motorcursus geeft voor mensen die al langer hun rijbewijs hebben. Ja, de regels die zijn ze eigenlijk heel snel ook allemaal vergeten. En dan moet het allemaal weer bijgespijkerd worden om weer te vertellen wat er allemaal nieuw is in het verkeer. Ja, want laten we het zo meteen over die regels hebben, maar ook heel eventjes over die snufjes in de auto. Want dat is ook een van de redenen, begreep ik, waarom u zegt, kom maar door met die opfriscursus. Nou, niet alleen voor die ADAS-systeem, maar gewoon meer ook de regelgeving en het beter omgaan met die auto's die tegenwoordig een stuk verbeterd zijn. En ja, dat je wat makkelijker vlotter kan schakelen en wat minder CO2-uitstoot en het nieuwe rijden. Dat zijn allemaal dingen die meetellen. Ja. Niet alleen maar hoe je die hulprijssystemen moet gaan leren kennen. Want als je een auto koopt waar alles op zit, ja, dan ga je daar toch ook een beetje in interesseren wat er allemaal wel en niet in zit. Maar dat is wel de verantwoordelijkheid van de chauffeur zelf. Ja, maar Bo Luiten, als je nu examen doet, dan krijg je vanaf dit jaar volgens mij ook vragen over rijhulpsystemen. Nou ja, dat had ik al niet een jaar of 8 geleden, 7. Dat hadden wij allemaal aan tafel, denk ik niet, toen we een rijbewijs gingen halen. Zouden dus mensen verplicht bijgespijkerd moeten worden wat u betreft? Ja, vind ik wel. Ik wil me er eigenlijk ook bij aansluiten. Dat tijdens, als je na 10 jaar weer opnieuw je rijbewijs aan moet vragen. Mm-hmm. Dat daar iets van een opfriscursus bij moet zitten. Want niet alleen de nieuwe rijhulpsystemen moeten daarin verteld worden. Maar ook gewoon de basisdingen. Hoe vaak dat ik wel niet merk. Wij wonen dan onder de rivieren. Dus wij geven ook les onder de rivieren. Uh-huh. Daar hebben wij geen trams. Dus het wordt wel verteld in de theorie. En dat is leuk als het dan slagen. Maar ga 1, 2, 3 jaar later een keer naar Amsterdam. Dan wordt het toch wel een stuk lastiger. Omdat je het niet meer weet. Omdat ze het gewoon niet meer weten. Ja, goed idee. Ja, wat wil je zeggen? Ja, nou goed. Dus ik vind het wel goed dat er een opfriscursus zou komen. Als dat zo zou zijn. Ik denk dat het echt wel goed is. Verplichte opfriscursus, mevrouw De Kraan, voor automobilisten. Zou dat een goed idee zijn? Wij zijn erg terughoudend. Want zo'n onderneming, alle automobilisten op cursus, kost ontzettend veel geld. Dat moeten automobilisten zelf betalen, verwacht ik. En dan moet je wel heel zeker weten dat het een groot effect op de verkeersveiligheid heeft. En daar is niet zoveel bewijs voor. Wij bestuderen ongevallen. Maar zelden wordt een ongeval veroorzaakt omdat mensen de regels niet kennen. Het komt natuurlijk wel voor dat mensen de regels overtreden. Hè. Te snel rijden, met drank of drugs oprijden, door rood rijden. Maar dat doen ze niet omdat ze niet weten dat het niet mag. Mm-hmm. Dus dan gaat een opfriscursus daar ook niet tegen helpen. Mevrouw Luiten, het helpt niet. Ja, ik vind het ook wel interessant. Want we kijken er nu vanaf verschillende kanten naar. Ja, dat proberen we. Maar wie zou je dan bijvoorbeeld moeten aanspreken? Of wie zou dan daarvoor moeten zorgen dat mensen wel weten hoe dat werkt, die ADAS-systeem? Maar mevrouw De Kraan zegt, ja, we weten het allemaal wel. En de ongelukken die komen niet aan een gebrek aan kennis, maar gewoon omdat we lak hebben aan die regels. Ja, dat is niet wat ik zie. Want wij, de rijschool die wij hebben, wij geven les in alle categorieën. Mm-hmm. Dus ik sluit me ook aan wat meneer zei. Als ze later terugkomen voor een aanhangerrijbewijs of voor een vrachtwagenrijbewijs of voor een, noem maar op, dan weten ze heel veel basisdingen ook niet meer. Mm-hmm. En ik kan me best voorstellen wat u straks ook zei, van dat jongeren veel vaker betrokken zijn bij ongevallen. En daar zal dat roekeloze wel in zitten, dat geloof ik gelijk. Mm-hmm. Maar ik denk ook wel dat hoe ouder de mensen worden, hoe meer routine dat er in hun rijden komt. Dus van het werk naar huis, en dat is het. Ja. Maar zet ze niet weg in Parijs, want dan weten ze het niet meer. Ja. Wat zou u ook willen dat er weer een examen komt? Gewoon als je na 10 jaar weer gaat afrijden, dat je gewoon nog maar een keer moet laten zien dat je het kan? Nou, dat niet. Want er zijn gewoon mensen die er alles aan doen om hun theorie-examen te laten slagen. Mm-hmm. Wat heel veel geld maar gewoon heeft gekost. Gewoon praktijk eventjes. Dat je even laat zien, oh, je kunt nog wel een auto veilig door de stad loodsen. Ja, ik weet het niet, want dan zit je met nog meer kosten. Denk ik. Ik denk dat de theorie even belangrijk is. Dat laten we daar eens mee beginnen. Snappen we allemaal nog wel wat de bedoeling is? Snappen we allemaal nog wel de basisdingetjes? Toch wil ik het argument nog even voorleggen aan meneer Pas. Want mevrouw De Kraan die zegt dus, ja, die regels die kunnen we wel bijspijkeren, maar dat we die niet zo goed kennen, dat is eigenlijk helemaal het probleem niet. Nou, ik vind wel dat me de dame gelijk heeft in alles wat ze net allemaal vertelt. Ja, wij hebben de praktijk maken en zien we natuurlijk veel meer dingen te gebeuren. Als je het natuurlijk op een scherm wetenschappelijk allemaal probeert uit te dokteren. Ja, en ik weet zeker dat bijvoorbeeld, ik geef een voorbeeld. Heel veel mensen die weten nog niet beter of een uitvaartstoet of een militaire klonen mag je nooit doorsnijden. Ja. Ja, en die regel is veranderd en het mag dan wel in bepaalde gevallen. Dus ja, en als je dat al niet weet, dan zit je al natuurlijk in een probleem met je kennis. Ja, Emiel van Velsen. We gaan zo meteen met u praten. Wist u dat u eigenlijk gewoon door een militaire kolonne heen mocht rijden, zo nu en dan? Ik zou het heel moedig van mezelf vinden om dat te doen. Ik zou het niet adviseren. Nee. Meneer Pas, ik wist dat ook niet hoor. Ik dacht dat je netjes moest wachten tot hij voorbij was gereden. Nee, als je op een voorrangsweg of een voorrangskruising rijdt en de eerste auto is al gepasseerd, dan zou je hem door mogelijk doorkruisen. Ja. Moet ik ook op friscursus chips. Michel van Lindert, je vraagt zich in de app van NPO Radio 1 of het ook onveiliger wordt door digitale displays waar je op moet zoeken. Waar je de ventilator of de temperatuur kunt regelen. Leiden dat soort hulpsystemen ook af in het verkeer, mevrouw de Kraan? Nou ja, het is natuurlijk altijd belangrijk om je aandacht bij het verkeer te houden. En hier is dan niet per se onderzoek naar gedaan of die schermpjes allemaal afleiden. Maar het lijkt mij geen goede ontwikkeling dat je tegenwoordig Netflix kan kijken in de auto. Ja. Leert u, meneer Pas, ook leerlingen om daarmee om te gaan? Dat ze niet te veel afgeleid raken door alle elektronische mogelijkheden? Nou, zo en zo. Dan moet je natuurlijk wel met de verkeerstaak bezighouden. Dat is natuurlijk vooruitkijken en zoveel mogelijk het verkeer in waarnemen. Mm-hmm. Maar wat natuurlijk ook een hele grote ongevallen oorzaak is natuurlijk die telefoon in de auto. Dat heel veel mensen die bekeuring voor lief nemen als ze toch met die telefoon en appjes en dingetjes aan het bekijken zijn. Geloof me nou, dat zie je om de havenklap. Banen die gewoon ouders die helemaal uit hun rijstrook komen. En dan weet je al donders goed waar ze mee bezig zijn. Ja. En dat is denk ik ook een hele grote oorzaak van een ongeval die op dit moment plaatsvinden. Ja, luisteraar Jan die zegt, Saskia de Kraan, ja, gelijk invoeren die opfriscursus. Wij als vrachtwagenchauffeurs moeten dat ook al jaren. En motorrijder E. van Assen die zegt ook, ik volg al 3 jaar een veiligheidscursus. En iedere keer leer ik weer bij. Leuk om te doen en je blijft alert. Dus heeft het niet voordelen omdat ook professionele weggebruikers het ook al moeten? Nou ja, er zijn ook wel trainingen die wel degelijk effect hebben. En bijvoorbeeld inderdaad in werkverband. Dus dat mensen die veel op de weg zitten ook aanleren van, we nemen geen telefoon op van de zaak als we aan het rijden zijn. Dus die effecten zijn er wel. Maar daarnaast is het effect echt heel beperkt. Als we bijvoorbeeld kijken naar rehabilitatiecursussen. Als je de verkeersregels overtreedt, je hebt veel te veel gedronken, veel te hard gereden, kan je een EMG, een gedragscursus, moet volgen. Ook daarvan is bekend dat die weinig effect heeft op recidieven. Kunnen we daar ook mee stoppen dan? Ik zou in ieder geval onderzoeken of die verbeterd kan worden. Ik ben daar kritisch over. Het kost geld. Het kost de burger geld, maatschappij geld. Het kost de automobilist geld. En dan wil ik eigenlijk bewijs zien dat het ook echt werkt. Oké, en dan helpt dat dus allemaal niet. Toch denk ik, het lijkt me geen goed idee als we met z'n allen de regels eigenlijk niet meer zo goed meer kennen. En je wordt op je 18e keer getest en dan mag je tot je 88e doorrijden. Wringt dat niet ergens? Nou, ik begrijp wel heel goed waar die gedachte vandaan komt. En ik wil ook niet suggereren dat de rijopleiding zelf niet belangrijk is. Het is een belangrijke voorwaarde voor veilig verkeersdeelname. Ik zou niet iemand zonder rijbewijs de weg op willen sturen. Mm-hmm. Alleen het is geen garantie voor veilige deelname. Iemand kan perfect een half uurtje aan een rijexaminator laten zien dat hij voorbeeldig kan rijden. Ja. Maar het is geen garantie dat hij een dag later niet naar Parijs rijdt met 140 km per uur daardoor de binnenstad knalt. Ja, dus uiteindelijk heeft dat niet zoveel zin. Denkt u, meneer Pas, dat als een gemiddelde automobilist die zeg maar een jaar of 10 zijn rijbewijs heeft, dat hij gewoon weer zou slagen voor zijn rijbewijs? Of is dat toch ingewikkeld dan? Nou, het woord slagen, dat is eigenlijk helemaal niet van toepassing. Het is meer een applicatiecursus om te laten zien dat je weer een beetje up-to-date bent. Je hoeft helemaal geen examens te doen of daar helemaal restricties aan te verbinden. Het is gewoon eigenlijk, heb ik ze heel laten zien, ik heb een certificaatje, ik heb het gevolgd en nu mag ik mijn rijbewijs vernieuwen. Elke rijinstructeur in Nederland, die moet elke 5 jaar opnieuw weer examen doen. Moeten ze 3 cursusdagen volgen. Je moet de WRM-pas weer zien te vernieuwen. En dan moet je weer op de didactische manier lesgeven. En anders moet je gewoon weer een cursus volgen, anders ben je gezakt. Dus wij moeten elke 5 jaar als beroepschauffeurs dat ook doen. Dus waarom is het dan voor een chauffeur die een rijbewijs na 10 jaar gewoon ook niet eventjes een applicatietje volgen? Ja. En dat is geen examen. Het hoeft niet zoveel geld te kosten. Maar aanrijding kost meer geld voor de verzekering en ons, als je bijvoorbeeld gewoon weer weet waar je mee bezig bent. Het zou wel goed zijn voor uw zaken als we allemaal weer langskomen voor zo'n opfriscursus. Ja, en niet alleen voor mijn zaken, het is ook belangrijk dat mijn kleinkinderen de zeewierbad oversteken en dat ze veilig thuiskomen. Ja. Voor mijn zaken hoef ik niet bang te zijn, want die loopt tot 30 jaar. Oké, dat gaat goed. Tot slot luisteraar Ruud, die zegt dat ik mijn rijbewijs al 25 jaar in bezit had, een theorie-examen gedaan waar ik maar net voor ben geslaagd, terwijl ik dacht dat het mij ruimschoots zou lukken. Dus ik ben voor, ja, ik heb het idee dat we dat theorie-examen, dat iedereen dat onderschat. Toch? Of je nou 18 of 55 bent, bij wijze van spreken. Herkent u dat ook, Bolijt? Ja. Vaak als ze dan de autorijbewijs hebben gedaan, dan denken ze, nou, ik weet het nu ondertussen wel. En ze gaan dan een paar jaar later voor een motorexamen op. Ja. Dan zeggen ze altijd van, nou, geef maar een boekje mee en dan lukt het wel. Dan komen ze allemaal weer terug. Doe toch maar een cursus. Leg het toch nog maar eens uit. Terwijl het allemaal basisdingen zijn. Ja. Maar is het nou echt belangrijk? Wat bedoel die tram? Ja, ik weet het ook niet meer, eerlijk gezegd, hoe ik er precies mee moet omgaan. Ik rij ook echt niet zo vaak in een grote stad. Kun je niet gewoon, dan denk je, dan zie je die tram aankomen. En ik, nou, ik wacht wel even, kees het zeker voor het onzeker. En daarna rij ik weer vrolijk verder. Ja, maar dan ga je je anders. Dan ga je anders handelen in het verkeer. Dus je gaat extra voorzichtig zijn. Maar ga je dan ook, op het moment dat je wat ouder bent, ga je dan ook per 70 rijden op een snelweg? Dat wordt ook weer gevaarlijk. Dus je gaat ander gedrag vertonen in het verkeer dan dat er van je verwacht wordt. Nou, dus dan, je kunt je ook te veilig gaan gedragen, Saskia de Kraan. Nee, ik denk niet dat het mogelijk is om je te veilig te gaan. Nou, dat denk ik wel. Ja? Ja, dat denk ik wel. Want er zijn genoeg ouderen in het verkeer die met 70 op een snelweg rijden. Oh, dat is zo irritant. Ja, maar het is irritant. Maar is het ook gevaarlijk? Ja, want wij zien dat gewoon niet terug in de ongevallen. Nee, is het niet dat ik er dan met 130 kilometer achteraan kom? Het voorbeeld net van de rouwstoet of de militaire kolonne. Kijk, verkeersdeelname is meer dan het voorkomen van ongevallen. Het is ook een soort omgangsvorm. Dus het is handig om het te weten. Mag ik hem doorkruisen of niet? Maar er zijn niet zoveel ongevallen in Nederland met slachtoffers, omdat er een rouwstoet is langsgekomen. Ja, u had een specifiek onderwerp aan. Dat is niet de vraag. Ik geef alleen een antwoord. Ik geef een voorbeeld wat een andere situatie is geworden. Wat je vroeger geleerd en wat nu eventueel actueel is. Helder. Maar u haalt iets aan wat eigenlijk gewoon een kleine factor is wat ik bedoelde. Ja, maar het gaat ook in het brede, zegt mevrouw de Kraan volgens mij. Ja, die precieze regels die doen niet toe. Het gaat veel meer om intentie en gedrag. En jullie zeggen dus, Bouwluiten en Erik Pas, ga nog maar een keer op opfriscursus. Dank voor dat gesprek, Erik Pas. Dus rijschoolhouder, rijinstructeur Bouwluiten en ook Saskia de Kraan van het SWOV. Dit is de dag met Jan-Willem Wesseling. Over de spreidingswet blijven de meningen verdeeld. Vandaag blijkt uit onderzoek van EODIT dat 47,5% van de ondervraagden vindt dat hun gemeente aan die wet moet meewerken. Een kleinere groep van 38% wil dat liever niet. Ja, we hoorden een demonstratie uit Oldebroek waar mogelijk een AZC komt. Maar zou juist zo'n christelijk dorp hun asielzoekende naasten niet met open armen moeten ontvangen? Die vraag staat vanavond centraal in ons tv-programma. Dit is de kwestie te zien op NPO 2. En wij praten over die vraag met John van Tilborg. Hij is directeur van het internationaal netwerk van lokale initiatieven met asielzoekers, het INLIA. En ook met Emiel van Velsen, die al 20 jaar lid is van de ChristenUnie en directeur was van hun wetenschappelijk instituut. Goedenavond allebei. Goedenavond. Waar woont u zelf, als ik vraag mag, meneer van Tilborg? In Groningen. In Groningen. Daar zijn ook AZC's. De meeste. Ja, heeft u daar wel eens zelf problemen mee ervaren? Of vindt u dat wel goed dat daar ruime opvang wordt geboden? Ik woon in een dorp waar ze een asielzoekerscentrum neerzetten met 600 asielzoekers en één pinautomaat. En die pinautomaat stond achter mijn huis. Mm-hmm. En daarlangs moesten ook mijn tienerdochters om hun fiets achter in de schuur te zetten. Ja. Dat hebben we 5 jaar gehad en ik heb nog nooit een probleem gehad. En mijn dochters ook niet. Meneer Van Velsen, zou u het een goed gevoel geven als het een AZC in uw buurt is? Nou, niet zo lang geleden, ik woon in Houten. Mm-hmm. Werden heel veel mensen, gelukkig een eind bij mij vandaan hoor, dus werd er ook gepland om er een paar honderd asielzoekers te plaatsen. En er is toen een enorme handtekeningactie georganiseerd. En achteraf blijkt dat het eigenlijk ook heel erg gaat over de manier waarop je dat doet. Dus als mensen zich overvallen voelen, zo'n COA in één keer zegt van we gaan dat plaatsen, en dan een burgemeester of wethouders iets te snel en te krachtig doorpakken, dan geeft het enorme tegeneffecten. Ook bij uzelf? Ik voel beide krachten in me. Dus ik heb heel erg het gevoel van, met een christelijke achtergrond, barmhartigheid is heel erg belangrijk. Je zult het zelf maar zijn. En tegelijkertijd, het zal je gemeenschap maar zijn, waar dan in één keer, zeker als het een kleine gemeenschap is, dat is in Houten niet meer het geval, maar ik hoor nu Oldebroek, een groot dorp, en in één keer word je overvallen door een asielzoekerscentrum waar 300 mensen komen. Ga eens normaal met elkaar in overleg, zou ik zeggen. En kijk dan eens wat bij zo'n lokale gemeenschap plaatst. En horen die demonstraties daar bijvoorbeeld bij dat normale overleg? Of is dat een logische reactie? Ik vrees dat dat een reactie is. En ik denk dat het een uiting is van iets wat we gewoon heel erg aan kwijtraken zijn. Dus we zijn blijkbaar niet meer in staat om elkaar te zien als... hey, die heeft hulp nodig. Hey, maar die heeft er ook recht op dat zijn gemeenschap... waar die al zo lang onderdeel van uitmaakt, zijn dorp met zijn verhalen en zo... in één keer en voor zijn gevoel een enorme groep nieuwe mensen krijgt. Ja. En die wederzijdse empathie, ik merk dat ook in het hoger onderwijs... waar enorm veel ideologische strijd op dit moment plaatsvindt... die zijn we aan het kwijtraken. Ja. Dus het is een uiting van een dieperliggend probleem van... hey, waarom ontmoeten we elkaar niet en zitten we elkaar van alles toe te roepen? Laten we nu even om het concreet te maken inzoomen op dat dorp Oldebroek. Daar gaat het dus vanavond ook over in dat EO-programma. Dit is de kwestie en daar komt mogelijk een AZC. En sommige bewoners plaatsen de borden in de tuin. Ik vind het geen AZC vind ik gewoon niet oké. Okay. En ik vind dat als christen ook niet oké. Okay. Ja, meneer Van Tilborst, zo'n bordje met geen AZC. Kunt u dat rijmen met uw eigen christelijke achtergrond? Nou nee, voor de christelijke achtergrond niet echt. Mm-hmm. Waarom niet? Maar ik kan me wel voorstellen dat men zorg heeft. En je mag die zorgen ook wel uiten. Dat vind ik heel terecht. Dat moet ook echt kunnen. Ik denk alleen dat je als christen wel bent geroepen om af te wegen van wat moet ik doen in een situatie waar nood is. En of dat die nood aan de opvang is van asielzoekers. Maar dat kan ook zijn de nood van je buurman, omdat die er moeite mee heeft. Ja, maar het gaat in dit geval om asielzoekers. Ja, precies, nee, maar ik heb het over de buurman die er moeite mee heeft dat die asielzoekers daar komen. Ja, sorry. Die moet je ook zien. En ik denk dat je met beide om moet gaan, juist vanuit je christelijke plicht, denk ik. Zorg moet je hebben voor je omgeving, dat zijn die asielzoekers die opgevangen moeten worden. Dat zijn ook de buren die er zitten die zorg hebben. Maar je moet ze beide daarin bedienen. Maar je moet voor geen van twee weglopen. Maar hoe kan dat? Dat kun je vanuit je christelijke plicht niet. Oké, want hoe kun je dan dat dilemma oplossen zonder voor een van die twee weg te lopen? Want uiteindelijk is het een binaire keuze. Er komt een AZC of die komt er niet. Nou, weet je wat ik heb gemerkt in de discussies die ik afgelopen jaar heb gehad en ik draai leven mee, is dat meestal niet de vraag is die centraal staat, die centraal gesteld moet worden. De vraag is eigenlijk niet wil je ze hebben, de vraag is hoe wil je ze hebben. Dat merk ik ook als je tegen een gemeenschap zegt, ik was bij een gemeente, dan komen mensen naar mij toe. De gemeente heeft mij erbij gehaald om de gemeente te ondersteunen voor de komst van asielzoekers. Mensen komen toe en zeggen, waarom moet het allemaal op één plek? Waarom kan het niet kleinschaliger verdeeld over meerdere plekken in onze gemeente? Ik ben het helemaal met ze eens. Dus het is ook vaak de vraag hoe je dat vormgeeft en maar, niet of je het vorm moet geven. Als we even en dat luisteren maakt echt een heel verschil, ook voor die burger die er zorgen over heeft. Maar dat klinkt mooi. Maar is feitelijk. Ja, maar dat ben ik benieuwd naar. Want als die mensen die aan het begin van dit gesprek hoorden, die demonstreerden met AZC weg ermee. En dat sentiment leeft gewoon heel breed. Ja. Zouden die mensen ook blij zijn als u de vraag stelt, hoe gaan we het doen? En dus ook voorbij gaat aan de vraag, moeten we het wel doen? Nou, even voor de duidelijkheid. Ik heb de afgelopen 1,5 jaar heb ik meer dan 100.000 over nachtingen voor het COA geregeld. Op meer dan 70, 80 plekken in Nederland. Ja. En of dat het gaat om het zuiden in Etten-Leur, in Veen-Breda, of het gaat om het noorden, Groningen, Drenthe, Friesland, of in Scheveningen vandaag, of in Leiden vandaag, daar vangen wij allemaal mensen op. Ja. En ik kan je vertellen, we hebben in al die 80 plaatsen waar wij hebben gezeten, hebben we geen probleem met de omgeving gehad. Soms hebben ze zorgen geuit en zijn met de mensen gezeten. Heb ik gezegd, kom met je zorgen. Laten we erover gaan praten. Wat kunnen we eraan doen om die zorgen van jou te verminderen? Niet om ze minder te maken, maar om jouw probleem op te lossen. En op het moment dat je zegt, wij gaan met jou samen dat probleem oplossen, wat kunnen we daar samen aan bijdragen, heb je een ander gesprek. En het klopt echt, ik heb echt zo'n 70, 80 plekken waar dat wij in de afgelopen 1,5 jaar hebben gezeten, geen probleem met de omgeving. Dus u zegt, het kan allebei. En uiteindelijk zegt u ook, in het ultieme kun je nooit wegkijken voor de noden, ook niet van die vluchteling. Als christen mag je dat niet. Nee. Hoe kijkt u daar als christen naar, meneer Van Velzen? Ook naar bijvoorbeeld dat bordje waar we net het fragment over hoorden? Nou, laat ik beginnen te zeggen wat ik Johan hoor zeggen. Van ik vind dit een held, hè, deze man. Dus ik kan heel ontroerend over de goede dingen zeggen, praten en barmhartigheid, maar hij doet het. En als je iemand in de ogen ziet die lijdt, dat is verschrikkelijk. Dat gezegd hebbende staat er, denk ik, ik vind dat de vraag of ook een hele relevante vraag is. Want als wij de vraag niet durven meer te stellen van willen wij zoveel mensen Europa binnen laten komen, of Nederland binnen laten komen, of zelfs Oldebroek laten binnenkomen, dan negeren we wel een heel hard democratisch signaal. Nee, maar u gaat alleen en als we die, ik maak mijn verhaal nog even af. Ja. En het punt wat ik dus zeg is dat het is of en hoe. Dus ik denk dat heel veel mensen moet je als christen luisteren, moet je voor je eigen christelijke overtuiging luisteren naar wat de meerderheid vindt? Ik vind het wel een heel belangrijk iets. Want als we dat in ieder geval niet heel serieus nemen, dan zullen de spanningen steeds verder zien oplopen. En dan zijn we nog verder van huis. Want dan hebben we niet alleen een probleem met de opvang van asielzoekers, maar dan verliezen we elkaar ook. Dan staan we tegenover elkaar in deze samenleving. En dat dreigt precies nu te gebeuren na deze verkiezingen. Dus we zullen een stapje terug moeten gaan om te bewijzen hey, we zijn en met elkaar in staat om afspraken te maken over instroom. En ja, uiteraard moeten we fatsoenlijk met elkaar omgaan en hebben altijd oog voor het lijden in deze wereld. Ja, maar dat was de vraag. De vraag was, hoe ga je om met die mensen die er zijn? We kunnen het altijd hebben over wat je wilt doen ten aanzien van instroom. Maar op het moment dat die mensen er zijn, is het de vraag niet of, dan is het de vraag hoe. Want ze zijn er wel. Tenzij je zegt, ik laat ze allemaal in Ter Apel zitten. En weet je, die Ter Apelers en die Groningers met hun gasveld. Ja, dat is een andere je moet er het uitlaten. Ik geloof dat het ook in de wereld gaat. In ieder geval, dat vind ik een interessant punt van in hoeverre is het je christelijke verantwoordelijkheid om mensen in nood te helpen. En zegt u dan ook, die instroom moeten we bijvoorbeeld beperken? Of zegt u, nee, we kunnen dat wel aan? Nee, maar kijk, wij zijn niet tegen een open grenzenbeleid. Wij zijn niet voor een open grenzenbeleid. Wij zijn er ook niet tegen dat je mensen terugstuurt als ze veilig terug kunnen zijn. Nee. Maar als mensen hulpbehoevend zijn en ze moeten veiligheid hebben om bescherming, ja, dan wil ik niet zeggen, laten we naar de schrijfavond van Amnesty gaan om te vragen aan de minister-president ergens van, wil je ze niet martelen, in de gevangenis stoppen, niet politiek vervolgen. Als ze dan aan je poort staan, dan moet je denk ik ook durven helpen. Vindt u dat ook, meneer Van Vels? Gelukkig is het geen of-of vraag. Nou ja, soms wel natuurlijk. We kunnen het allemaal heel mooi maken en zeggen, we zijn het allemaal met elkaar eens. Ja. Maar u zegt net, het is best gepolariseerd en we zijn het niet met elkaar eens. Ja. Het zijn ook moeilijke keuzes. Dus hoe zou u met die keuze omgaan? Nou, er zijn twee dingen. Dus één, ik blijf zeggen van, kijk, democratisch is er nu zoiets gekozen. En daar moeten we serieus mee omgaan en dat niet moreel wegwijven. Tegelijkertijd, de mensen die nu voor de poort staan, bijvoorbeeld in Ter Apel... Groningen, Drenthe. Dat is een provincie die verschrikkelijk overvraagd zijn. En we dragen niet met elkaar. Dus die mensen zijn er nu. Daar gaan we gewoon goed en menswaardig mee om. En ik prijs Johan dat je het doet. En tegelijkertijd moeten we het moeilijke politieke gesprek niet uit de weg gaan. Maar u beroept zich op het argument van de meerderheid vindt het. Ja. Wat vindt u zelf? Vindt u zelf, we moeten, ik had ze eigenlijk allemaal willen opvangen, maar de meerderheid wil het niet, dus wil ik het ook niet meer? Of heeft u zelf ook andere principiële bezwaren? Ik denk dat wij eigenlijk op een verkeerde manier denken. Ik denk dat we een soort denkfout maken door te zeggen van, ja, we zijn ook als christenen van harte geroepen om iedereen die we kunnen helpen, die het moeilijk hebben, om die te helpen. Maar stap 2 is niet om iedereen hier naartoe te halen. En daar gaat die mank, denk ik. En daarmee verliezen we elkaar ook. Okay, waar ligt de grens? Dat u zegt, we moeten barmhartig zijn, maar we kunnen niet alles doen. Ja. Dus waar ligt die grens wat u betreft? Ja, je hebt een hele concrete vraag. Dus ik denk dat we als Europa dat samen moeten aanpakken. Ja, en wat vindt u dan? Er is duidelijk een grens. We kunnen niet iedereen deze kant op laten halen. Ik denk dat we veel meer moeten gaan investeren in vrede buiten dit continent. Dat we veel meer ontwikkelingssamenwerking moeten doen. En tegelijkertijd heel stevig moeten zijn wie we toelaten. En als mensen uitgeprocedeerd zijn, ook zeggen van je bent uitgeprocedeerd en dan ga je ook weg. En dan geloven we elkaar ook dat we een eerlijke afspraak maken over wat de regels zijn. Ja, want er zijn natuurlijk ook, meneer Van Tilburg, en dat herkennen we met z'n allen, een enorm huizentekort. Gewoon de draagkracht van de samenleving staat misschien wel onder druk. Is er wat u betreft een grens van aan hoeveel mensen we überhaupt kunnen opvangen in Nederland? Nee, niet een aantal. Maar ik heb 2 opmerkingen die ik wil plaatsen. Even terug op één ding wat net gezegd is. Als u maar wel naar mijn vraag toe komt. Ja, ik kom bij uw vraag terug. Maar ik wil 1 ding wil ik toch even beantwoorden. De mensen hebben nu eenmaal gekozen. U heeft het over de PVV, dat die nu de grootste partij is. Maar mag ik er dan op wijzen dat 75% daar niet op heeft gestemd? Dus even in die verhouding van democratisch is gekozen, 75%. De meerderheid van Nederland wil natuurlijk wel dat de migratie beperkt wordt. Dat er iets moet worden gedaan aan de migratie. Ja. Maar daar wil ik het nu niet over hebben. Ik wil het eventjes over die draagkracht van Nederland hebben. Want is die wat u betreft oneindig of niet? Nee, die is niet oneindig. Hoe ver gaat die? Niet. Tot daar waar dat je zegt dat mensen beschermd moeten worden tegen vervolging. Dat hebben we met elkaar afgesproken. Dat is ook democratisch besloten. Dat staat in internationale verdragen, staat in onze eigen regelgeving van Nederland. Als mensen beschermd moeten worden tegen vervolging, en dat was mijn opmerking van daarnet ook, dan wil ik niet achter een papiertje gaan zitten om voor Amnesty brieven te schrijven. En zou de consequentie, als ze hier op onze stoep staan. Ja, ze staan op onze stoep. Ze staan in Ter Apel. Ja, en is de consequentie dan wat u betreft uiteindelijk ook, dan stelden zij niet genoeg huizen, ja, dan moeten Nederlandse mensen, en dat is een legitiem standpunt, hè, die moeten maar wat langer thuis blijven wonen, dan leveren zelf wat in om andere mensen te kunnen helpen. We kunnen nog heel veel meer bouwen. Er zijn een hele hoop lege gebouwen. Ik heb met de Rijksgebouwendienst heb ik ook gesproken. Er staan duizenden gebouwen leeg in Nederland. Die kunnen we omkatten tot huisvesting. Dus het is niet zo dat het niet kan. En ik zeg ook niet dat we het vol moeten bouwen tot het einde. Maar ik wil het niet koppelen aan een aantal van, dit is het aantal dat dan binnen binnen mag. Ja. Ik wil het koppelen aan wat nodig is. En ik ben het helemaal met u eens, dat moeten we Europees doen. In 1987 was er een rapport in Europa door alle 25 Nederlandse Europarlementariërs ondersteund. Van Leen van der Waal tot Bram van der Lek. Ze hebben het allemaal ondersteund. Met z'n 25ste waren het eens. Dat is nooit eerder gebeurd. En de geschiedenis zal blijkbaar ook nooit meer gebeuren. En daarin zeiden we moeten naar een systeem van burden sharing. We moeten durven aangaan met elkaar dat we die lasten gaan verdelen. En dus dat ook weer in Nederland misschien wat inleveren? Die lasten, ja, maar misschien betalen we wat meer en vangen ze elders op. Of nemen wij wat meer mensen op en betalen ze er ons voor. Ja. Dat is het systeem waar we naartoe moeten. Daar hebben we echt voor gekozen. Ik geloof dat het voor christenen, net als voor de rest van de samenleving, een ontzettend ingewikkeld onderwerp is. En over dat ingewikkelde onderwerp gaat het vanavond dus ook in Dit is de Kwestie. Die zet in het teken van de situatie in Oldebroek. Is om 9:00 te zien op NPO 2. Dank John van Tilburg, directeur van het INLIA, en ChristenUnie-lid Emiel van Velsen. Zometeen als er kunststof Willemijn Veenhoven presenteert. En wij zijn er straks om 8:30 weer met Langs de Lijn en Omstreken. PSV Dortmund. Graag tot dan. Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl. NPO Radio 1.